สี่อนาคตผลเท่ากับวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเท่ากับชาติชรามรณะเมื่อนับหัวข้อดังนี้จะได้20เรียกกันว่าอาการ24จากคำอธิบายในข้อ3จึงแยกประเภทองค์12ของปฏิจจสมุปบาทตามหน้าที่ของมันในวงจรเป็น3พวกเรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะ3หรือไตรวัฏคือวน3คือ1อวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสคือตัวสาเหตุผลักดันที่คิดปรุงแต่งกระทำการต่างๆเรียกว่ากิเลสสวัฏ2สังขารคือกรรมพบเป็นกรรมคือกระบวนการกระทำหรือกรรมทั้งหลายที่ปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่างๆเรียกว่ากรรมวัฏ3วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเป็นวิบากคือชีวิตสภาพชีวิตที่เป็นผลแห่งการปรุงแต่งของกรรมและกลับเป็นปัจจัยเสริมสร้างกิเลสต่อไปได้อีกเรียกว่าวิปากวัฏวัฏฏะทั้ง3นี้หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นปัจจัยอุดหนุนแก่กันทำให้วงจรแห่งชีวิตดำเนินไปไม่ขาดสายซึ่งอาจเขียนเป็นภาพได้ดังนี้อันนี้ดูภาพที่หน้า104ในฐานะที่กิเลสเป็นตัวมูลเหตุของการกระทำกรรมต่างๆที่จะปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปจึงกำหนดให้กิเลสเป็นจุดเริ่มต้นในวงจรเมื่อกำหนดเช่นนี้ก็จะได้จุดเริ่มต้น2แห่งในวงจรนี้เรียกว่ามูล2ของภาวะจักคือ1อวิชชา1อวิชชาเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงอดีตที่ส่งผลมายังปัจจุบันถึงเวทนาเป็นที่สุดสองหาเป็นประจักษ์ถึงการเหตุผลที่แสดงอวิชชาในช่วงแรกและปัญหาในช่วงหลังนั้นเห็นได้ชัดอยู่แล้วอย่างที่กล่าวไว้ในข้อ3คืออวิชชาต่อเนื่องกับโสกะปริเทวะเป็นต้นส่วนปัญหาต่อเนื่องกับเวทนาดังนั้นอวิชชาและปัญหาจึงเป็นตัวกิเลสตัวเด่นตรงกับกรณีนั้นๆอันหนึ่งในแง่ของการเกิดในภพใหม่คำอธิบายตามแบบก็ได้แสดงความแตกต่างระหว่างกรณีที่อวิชชาเป็นกิเลสตัวเด่นกับกรณีที่ปัญหาเป็นกิเลสตัวเด่นไว้ด้วยคืออวิชชาเป็นตัวการพิเศษที่จะให้สัตว์ไปเกิดในทุกขติเพราะผู้ถูกอวิชชาครอบงำไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมพินาศย่อมทำการต่างๆด้วยความหลงมืดมัวไม่มีหลักจึงมีโอกาสทำกรรมที่ผิดพลาดได้มากส่วนภวะปัญหาเป็นตัวการพิเศษที่จะให้สัตว์ไปเกิดในสุคติในกรณีที่ภวะปัญหาเป็นตัวนำบุคคลย่อมคำนึงถึงและใส่ใจในภาวะแห่งชีวิตที่ดีๆถ้าเป็นโลกหน้าก็คิดอยากไปเกิดในสวรรค์ในพรหมโลกเป็นต้นถ้าเป็นภพปัจจุบันก็อยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนมีเกียรติตลอดจนอยากได้ชื่อว่าเป็นคนดีเมื่อมีความอยากเช่นนี้ก็จึงคิดการและลงมือกระทำกรรมต่างๆที่จะเป็นทางให้บรรลุจุดหมายนั้นๆเช่นอยากไปเกิดเป็นพรหมก็บำเพ็ญฌานอยากไปสวรรค์ก็ให้ทานรักษาศีลอยากเป็นเศรษฐีก็ขยันหาทรัพย์อยากเป็นคนมีเกียรติก็สร้างความดีเป็นต้นทำให้รู้จักยั้งคิดและไม่ประมาทขวนขวายในทางที่ดี มีโอกาสทำความดีได้มากกว่าผู้ที่อยู่ด้วยอวิชชาเรื่องที่ยกอวิชชาและภวตัณหาเป็นหัวข้อเอ็นของวัฏฏะแต่ก็ไม่ใช่เป็นมวลการนั้นมีพุทธพจน์แสดงไว้อีกเช่นภิกษุทั้งหลายปลายแรกสุดของอวิชชาจะปรากฏก็หาไม่ว่าก่อนแต่นี้อวิชชาไม่ได้มีครั้นมาภายหลังจึงมีขึ้นเรื่องนี้เรากล่าวดังนี้ว่าก็แลเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยอวิชชาจึงปรากฏส่วนเพราะว่าปัญหาก็มีพุทธพจน์แสดงไว้มีความอย่างเดียวกันข้อที่อวิชชาและปัญหาเป็นตัวมูลเหตุแลกมาด้วยกันก็มีพุทธพจน์แสดงไว้เช่นภิกษุทั้งหลายกายนี้เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้แต่แก่คนพาลแก่บัณฑิตผู้ถูกอวิชชาปิดกั้นผู้ถูกตัณหาผูกรัดก็แลกายนี้นั่นเองกับนามรูปภายนอกจึงมีเป็นสองอย่างอาศัยสองอย่างนั้นจึงมีผัสสะเพียง6อายตนะเท่านั้นคนพาลบัณฑิตได้ผัสสะโดยทางอายตนะเหล่านี้หรือเพียงอันใดอันหนึ่งจึงได้เสวยความสุขและความทุกข์6อาการที่องค์ประกอบต่างๆในปฏิจจสมุปบาทสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันนั้นย่อมเป็นไปโดยแบบความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบรรดาแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่าปัจจัย24อย่างตามคำอธิบายในแนวที่เรียกว่าปัฏฐานนัยอันหนึ่งองค์ประกอบแต่ละข้อย่อมมีรายละเอียดและขอบเขตความหมายกว้างขวางอยู่ในตัวเช่นเรื่องวิญญาณหรือจิตก็แยกออกไปได้อีกว่าวิญญาณหรือจิตที่ดีหรือชั่วมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมีกี่ระดับจิตจิตอย่างใดจะเกิดขึ้นได้ณภพใดดังนี้เป็นต้นหรือในเรื่องรูปก็มีรายละเอียดอีกเป็นอันมากเช่นรูปมีกี่ประเภทแต่ละอย่างมีคุณสมบัติอย่างไรในสภาวะเช่นใดจะมีรูปอะไรเกิดขึ้นบ้างดังนี้เป็นต้นเรื่องปัจจัย24นั้นก็ดีรายละเอียดโดยพิสดารขององค์ประกอบแต่ละข้อแต่ละข้อก็ดีเห็นว่ายังไม่จำเป็นจะต้องนำมาแสดงไว้ในที่นี้ทั้งหมดผู้สนใจพิเศษพึงศึกษาโดยเฉพาะจากคำที่ฝ่ายอภิธรรมจากคำอธิบายข้างต้นอาจแสดงเป็นแผนภาพประกอบความเข้าใจดังนี้ให้ดูภาพรายละเอียดในหนังสือพุทธธรรมหน้า106ในหน้า107มีภาพประกอบนะเป็นวงเวียนนะแบ่งย่อยออกไปหมายเหตุเทียบตามแนวอริยสัจเรียกช่วงเหตุว่าสมุทัยเพราะเป็นตัวการก่อทุกข์เรียกช่วงผลว่าทุกข์อีกอย่างหนึ่งเรียกช่วงเหตุว่ากรรมภพเพราะเป็นกระบวนการฝ่ายสร้างเหตุเรียกช่วงผลว่าอุปัตติภพเพราะเป็นกระบวนการฝ่ายเกิดผลจุดเชื่อมต่อระหว่างเหตุกับผลและผลกับเหตุเรียกว่าสนธิมี3คือสนธิที่1เหตุผลสนธิสนธิที่2ผลเหตุสนธิสนธิที่3เหตุผลสนธิข้อที่6ความหมายในชีวิตประจำวันคำอธิบายที่ผ่านมาแล้วนั้นเรียกว่าอธิบายตามแบบโดยความหมายว่าเป็นคำอธิบายที่มีในคัมภีร์อรรถกถาต่างๆและนิยมยึดถือกันสืบมาจะเห็นได้ว่า คำอธิบายแบบนั้นมุ่งแสดงในแง่สังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดข้ามชาติข้ามภพให้เห็นความต่อเนื่องกันของชีวิตในชาติ3ชาติคืออดีตปัจจุบันและอนาคตและได้จัดวางรูปคำอธิบายจนดูเป็นระบบมีแบบแผนแน่นอนตายตัวผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจกับคำอธิบายแบบนั้นและต้องการอธิบายตามความหมายที่เป็นไปอยู่ทุกขณะในชีวิตประจำวันนอกจากจะสามารถอ้างคำอธิบายในคัมภีร์อภิธรรมที่แสดงในปฏิจจสมุปบาทตลอดสายในขณะจิตเดียวแล้วยังสามารถตีความพุทธพจน์ข้อเดียวกันกับที่ฝ่ายอธิบายตามแบบได้ใช้อ้างอิงนั่นเองให้เป็นไปตามความเห็นฝ่ายตนได้นอกจากนั้นยังสามารถอ้างเหตุผลและหลักฐานในคัมภีร์อย่างอื่นๆเป็นเครื่องยืนยันความเห็นฝ่ายตนให้หนักแน่นยิ่งขึ้นไปอีกได้ด้วยคำอธิบายแบบนี้มีความหมายที่น่าสนใจพิเศษเฉพาะตัวมันจึงแยกมาตั้งเป็นหัวข้ออันหนึ่งต่างหากเหตุผลที่อ้างได้ในการอธิบายแบบนี้มีหลายอย่างเช่นว่าการดับทุกข์และอยู่อย่างไม่มีทุกข์ของพระอรหันต์เป็นเรื่องที่เป็นไปอยู่ตั้งแต่ชีวิตปัจจุบันนี้แล้วไม่ต้องรอให้สิ้นชีวิตเสียก่อนจึงจะไม่มีชาติใหม่ไม่มีชรามรณะแล้วจึงไม่มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสในอนาคตชาติโสกะปริเทวะเหล่านี้ไม่มีตั้งแต่ชาติปัจจุบันนี้แล้ววงจรของปฏิจจสมุปบาทในการเกิดทุกข์หรือดับทุกข์ดีจึงเป็นเรื่องของชีวิตที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้เองครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ต้องไปค้นหาในชาติก่อนหรือรอไปดูชาติหน้านอกจากนั้นเมื่อเข้าใจวงจรที่เป็นไปอยู่ในชีวิตปัจจุบันดีแล้วก็ย่อมเข้าใจวงจรในอดีตและวงจรในอนาคตไปด้วยเพราะมันเป็นเรื่องอย่างเดียวกันนั่นเองในด้านพุทธพจน์ก็อาจอ้างพุทธดำรัสดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างดูกรอุทายีผู้ใดระลึกขันธ์ที่เคยอยู่มาก่อนได้ต่างๆมากมายผู้นั้นจึงควรถามปัญหากับเราในเรื่องขนหลังคือชาติก่อนหรือเราจึงควรถามปัญหาในเรื่องขนหลังกับผู้นั้นผู้นั้นจึงจะทำให้เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องขนหลังหรือเราจึงจะทำให้ผู้นั้นถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องขนหลังผู้ใดเห็นสัตว์ทั้งหลายทั้งที่จุติอยู่ทั้งที่อุบัติอยู่ด้วยคิดพระจักษุผู้นั้นจึงควรถามปัญหากับเราในเรื่องขนหน้าที่ชาติหน้าหรือว่าเราจึงควรถามปัญหาในเรื่องขนหน้ากับผู้นั้นผู้นั้นจึงจะทำให้เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องขนหน้าหรือเราจึงจะทำให้ผู้นั้นถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องขนหน้าก็แลอุทายีเรื่องขนก่อนก็งดไว้เถิดเรื่องขนหน้าก็งดไว้เถิดเราจักแสดงตัวธรรมแก่ท่านเมื่อสิ่งนี้หนีสิ่งนี้จึงหนีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับหรืออีกประโยคนายบ้านชื่อคันธพัฒน์นั่งลงหน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระพุทธพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงความอุทัยและความอัศดงแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแน่ท่านนายบ้าน ถ้าเราแสดงความเกิดขึ้นและความอัศดงแห่งทุกข์แก่ท่านโดยอ้างกาละส่วนอดีตว่าในอดีตการได้มีแล้วอย่างนี้ความสงสัยเคลือบแคลงในข้อนั้นก็จะมีแก่ท่านได้ถ้าเราแสดงความเกิดขึ้นและความอัศดงแห่งทุกข์แก่ท่านโดยอ้างกาละส่วนอนาคตว่าในอนาคตการจะเป็นอย่างนี้ความสงสัยความเคลือบแคลงก็จะมีแก่ท่านแม้ในข้อนั้นได้อีกก็แล้วท่านนายบ้านเรานั่งอยู่ที่นี่แหละจักแสดงความเกิดขึ้นและความอัศดงแห่งทุกข์แก่ท่านผู้นั่งอยู่ณที่นี้เหมือนกันดูก่อนสิวะกะเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นมีดีเป็นสมุฏฐานก็ดีก็มีมีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็มีมีลมเป็นสมุฏฐานก็มีมีการประชุมแห่งเหตุเป็นสมุฏฐานก็มีเกิดจากความแปรปรวนแห่งอุตุก็มีเกิดจากบริหารตนไม่สม่ำเสมอก็มีเกิดจากถูกทำร้ายก็มีเกิดจากผลกรรมก็มีข้อที่เวทนาเกิดขึ้นโดยมีสิ่งที่กล่าวมาแล้วเป็นสมุฏฐานเป็นเรื่องที่รู้ได้ด้วยตนเองทั้งชาวโลกก็รู้กันทั่วว่าเป็นความจริงอย่างนั้นในเรื่องนั้นสมณะพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเวทนาทั้งหมดเป็นเพราะกรรมที่กระทำไว้ในปางก่อนสมณะพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าแล่นไปไกลเกินสิ่งที่รู้กันได้ด้วยตนเองแล่นไปไกลเกินสิ่งที่ชาวโลกเขารู้กันทั่วว่าเป็นความจริงฉะนั้นเรากล่าวว่าเป็นความผิดของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเองภิกษุทั้งหลายบุคคลจงใจกำหนดจดจ่อคุ้นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อให้วิญญาณดำรงอยู่เมื่ออารมณ์มีอยู่วิญญาณก็มีที่อาศัยเมื่อวิญญาณตั้งมั่นเมื่อวิญญาณเจริญขึ้นแล้วการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสจึงมีต่อไปความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้อย่างนี้ความหมายของปฏิจจสมุปบาทตามแนวนี้แม้จะต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษก็ไม่ทิ้งความหมายเดิมที่อธิบายตามแบบดังนั้นก่อนอ่านความหมายที่จะกล่าวต่อไปจึงควรทำความเข้าใจความหมายตามแบบที่กล่าวมาแล้วเขียนแบบด้วยเพื่อวางพื้นฐานความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบต่อไปความหมายเชิงอธิบาย 1. อวิชชาคือ ignorance lack of knowledge คือความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่รู้เท่าทันตามสภาวะหลงไปตามสมมติบัญญัติความไม่รู้ที่แฝงอยู่กับความเชื่อถือต่างๆภาวะขาดปัญญาความไม่เข้าใจเหตุผลการไม่ใช้ปัญญาหรือปัญญาไม่ทำงานในขณะนั้นนั้น 2. สังขาร volitional activity ความคิดปรุงแต่งความจงใจมุ่งหมายตัดสินใจและการที่จะแสดงเจตนาออกเป็นการกระทำการจัดสรรกระบวนความคิดและมองหาอารมณ์มาสนองความคิดโดยสอดคล้องกับพื้นนิสัยความถนัดความโน้มเอียงความเชื่อถือและทัศนคติเป็นต้นของตนตามที่ได้สั่งสมไว้การปรุงแต่งจิตปรุงแต่งความคิดหรือปรุงแต่งกรรมด้วยเครื่องปรุงคือคุณสมบัติต่างๆ ที่เป็นความเคยชินหรือได้สั่งสมไว้สามวิญญาณ consciousness คือความรู้ต่ออารมณ์ต่างๆที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ต่ออารมณ์ที่มีในใจตลอดจนสภาพพื้นเพของจิตใจในขณะนั้นๆ 4. นามรูป animated organism ความมีอยู่ของรูปธรรมและนามธรรมในความรับรู้ของบุคคลภาวะที่ร่างกายและจิตใจทุกส่วนอยู่ในสภาพที่สอดคล้องและปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองในแนวทางของวิญญาณที่เกิดขึ้นนั้นส่วนต่างๆของร่างกายและจิตใจที่เจริญหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจิต 5. สลายตนะ The Six Sense Basesคือภาวะที่อายตนะที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ 6. ผัสสะ contact การเชื่อมต่อความรู้กับโลกภายนอกการรับรู้อารมณ์ต่างๆ 7. เวทนา feeling ความรู้สึกสุขสบายถูกใจหรือทุกข์ไม่สบายหรือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ 8. ปัญหา craving ความอยากทยานร่านรนหาสิ่งอำนวยสุขเวทนาหลีกหนีสิ่งที่ก่อทุกขเวทนาโดยอาการได้แก่อยากได้อยากเป็นอยากคงอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นยั่งยืนตลอดไปอยากให้ดับสูญพินาศไปเสีย 9. อุปาทานคือ attachment หรือ clinging ความยึดติดถือมั่นในเวทนาที่ชอบหรือชังรวบรั้งเอาสิ่งต่างๆและภาวะชีวิตที่อำนวยเวทนานั้นเข้ามาผูกพันอยู่กับตัวความยึดมั่นต่อสิ่งที่ทำให้เกิดเวทนาที่ชอบหรือไม่ชอบจนเกิดท่าทีหรือตีราคาต่อสิ่งต่างๆในแนวทางที่เสริมหรือสนองตัณหาของตน 10. Process of Becoming คือกระบวนพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงออกเพื่อสนองตัณหาอุปาทานนั้นกรรมภพคือ the active process และภาวะชีวิตที่ปรากฏเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอุปัตติภพคือ the passive process โดยสอดคล้องกับอุปาทานและกระบวนพฤติกรรมนั้น 11. ชาติคือ birthการเกิดความตระหนักในตัวตนว่าอยู่หรือไม่ได้อยู่ในภาวะชีวิตนั้นๆหรือไม่ได้มีไม่ได้เป็นอย่างนั้นๆการเข้าครอบครองภาวะชีวิตนั้นหรือเอาเข้าสวมเอากระบวนพฤติกรรมนั้นโดยการยอมรับตระหนักชัดขึ้นมาว่าเป็นภาวะชีวิตของตนเป็นกระบวนพฤติกรรมของตน12. ชรามรณะ Decay and Death คือความสำนึกในความขาดพลาดหรือพลาดจากแห่งตัวตนจากภาวะชีวิตอันนั้นความรู้สึกว่าตัวตนถูกคุกคามด้วยความสูญเสียสิ้นสลายหรือพลาดพลาดจากภาวะชีวิตนั้นๆหรือการจากการได้มีได้เป็นอย่างนั้นๆจึงเกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตก้องมาด้วยคือรู้สึกคับแคบขัดข้องขุ่นมัวแห้งใจหดหู่ซึมเศร้าไม่สมหวังกระวนกระวายและทุกขเวทนาต่างๆหัวข้อใหม่คำอธิบายแสดงความสัมพันธ์อย่างง่าย 1. อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเพราะไม่รู้ตามเป็นจริงไม่เห็นความจริงไม่รู้ข้อเท็จจริง ไม่เข้าใจชัดเจนหรือไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในขณะที่ประสบสถานการณ์นั้นๆจึงคิดปรุงแต่งไปต่างๆเดาเอาบ้างคิดวาดภาพเอาเองต่างๆฟุ้งเฟ้อวุ่นวายไปบ้างนึกเห็นมั่นหมายไปตามความเชื่อความหวาดระแวงหรือแนวนิสัยของตนที่ได้สั่งสมไว้บ้างตลอดจนตั้งใจคิดมุ่งหมายว่าจะเอาอย่างไรจะพูดจะทำอะไรอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้น 2. สังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเมื่อมีเจตนาคิดมุ่งหมายตั้งใจหรือใจเลือกที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดหรือรับรู้อะไรอะไรจึงจะเกิดมีวิญญาณคือเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้คิดต่อเรื่องนั้นๆสิ่งนั้นๆโดยเฉพาะเจตนาจะชักจูงนำจิตนำวิญญาณให้คิดให้รับรู้ไปในเรื่องที่มันต้องการปรุงแต่งเรื่อยไปไม่รู้จักจบสิ้นและพร้อมกันนั้นมันก็จะปรุงแต่งสภาพพื้นเพของจิตหรือของวิญญาณนั้นให้กลายเป็นจิตที่ดีงามหรือชั่วร้ายมีคุณธรรมไร้คุณธรรมหรือมีคุณสมบัติต่างๆตามแต่เจตนาที่ดีหรือชั่วนั้นๆด้วย 3. วิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปเมื่อมีวิญญาณที่รู้เห็นได้ยินเป็นต้นก็ต้องมีรูปธรรมและนามธรรมที่ถูกรู้ถูกเห็นเป็นต้นอยู่พร้อมไปด้วยและเมื่อวิญญาณทำหน้าที่รูปธรรมนามธรรมต่างๆที่เป็นตัวร่วมงานร่วมอาศัยกันของวิญญาณนั้นเช่นอวัยวะที่เกี่ยวข้องเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายต่างก็ต้องทำงานร่วมไปด้วยตามหน้าที่ยิ่งกว่านั้นวิญญาณขณะนั้นถูกปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรนามธรรมและรูปธรรมทั้งหลายที่แสดงตัวออกมาร่วมงานในขณะนั้นๆก็จะมีแต่จำพวกที่เป็นทำนองนั้นหรือพลอยมีคุณสมบัติอย่างนั้นไปด้วยเช่นเมื่อวิญญาณประกอบด้วยสังขารจำพวกโกรธเป็นตัวปรุงแต่งสัญญาที่ออกโรงด้วยก็จะเป็นสัญญาที่เกี่ยวกับถ้อยคำหยาบคายคำด่าตลอดจนมีดพระอาวุธเป็นต้นรูปประธรรมเช่นหน้าตาก็จะบูดนึ่งกล้ามเนื้อเขม็งเครียดเลือดไหลฉีดแรงเวทนาก็บีบคั้นเป็นทุกข์เป็นต้นเมื่อวิญญาณเป็นไปในสภาพอย่างใดซ้ำบ่อยๆนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับติดต่อก็จะก่อเป็นลักษณะกายใจเฉพาะตัวที่เรียกว่าบุคลิกภาพอย่างนั้น 4. นามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะเมื่อนามรูปตื่นตัวทำงานพร้อมอยู่ในรูปแบบลักษณะหรือทิศทางอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันจำต้องอาศัยบริการของอายตนะใดๆเป็นสื่อป้อนความรู้หรือเป็นช่องทางดำเนินพฤติกรรมอายตนะนั้นๆก็จะถูกปลุกเร้าให้พร้อมในการทำหน้าที่ 5. ชรายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะเมื่ออายตนะต่างๆมีผัสสะการรับรู้รับอารมณ์ด้านต่างๆเหล่านั้นจึงมีได้เมื่ออายตนะใดทำหน้าที่ก็มีผัสสะคือการรับรู้รับอารมณ์โดยอาศัยยาอายตนะนั้นได้ 6. ผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเมื่อมีการรับรู้รับอารมณ์แล้วก็ต้องมีความรู้สึกที่เป็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สุขสบายก็ทุกข์ไม่สบายหรือไม่ก็เฉยเฉย 7. เวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเมื่อรับรู้อารมณ์ใดได้ความสุขสบายชื่นใจก็ชอบใจติดใจอยากได้อารมณ์นั้นเกิดเป็นกามตัณหาอยากคงอยู่อยากเข้าอยู่ในภาวะที่จะได้ครอบครองเสวยสุขเวทนาจากอารมณ์นั้นเกิดเป็นภวตัณหาเมื่อรับรู้อารมณ์ใดเกิดความทุกข์บีบคั้นไม่สบายก็เกลียดชังขัดใจอยากพรากอยากพ้นอยากกำจัดทำให้สูญหายไปเกิดเป็นวิภวตัณหาถ้ารู้สึกเฉยๆก็เรื่อยๆซึมๆเพลินๆอยู่ในโมหะและติดได้อย่างเป็นสุขเวทนาอ่อนๆพร้อมที่จะขยายออกเป็นความสุขได้สุขเวทนาต่อไป 8. ปัญหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานเมื่อความอยากนั้นแรงขึ้นก็กลายเป็นยึดติดเหมือนจับถือข้างอยู่ในใจวางไม่ลงเกิดมีท่าทีขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งนั้นถ้าชอบก็เอาตัวเข้าไปผูกติดเหมือนดังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันใจคล้อยตามมันอะไรเกี่ยวกับมันเห็นดีงามเห็นงามไปหมดอะไรกระทบมันเป็นกระทบถึงเราด้วยถ้าชังก็เกิดความรู้สึกปะทะกระทบเหมือนดังเป็นตัวปรปักษ์คู่กรณีกับตนอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นบุคคลนั้นหรือภาวะนั้นให้รู้สึกกระทบกระแทกขับขับขระอยู่เรื่อยไม่เห็นดีไม่เห็นงามมันขยับขยื่นทำอะไรเป็นดังกระทำต่อเราไปหมดพร้อมกันนี้ท่าทีไม่ว่าในทางชอบหรือในทางชังก็ตามย่อมเป็นเครื่องเสริมย้ำและเป็นไปด้วยกันกับความยึดติดถือมั่นเชิดชูคุณค่าความสำคัญของสิ่งต่อไปนี้คือสิ่งปนเปื้อนอำนวยความสุขที่จะถูกได้หรือถูกขัดถูกแยกผิดตามความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ผิดระบบแบบแผนข้อปฏิบัติพิธีกรรมพิธีวิธีการต่างๆที่จะให้บรรลุผลสำเร็จทั้งในทางที่จะได้และที่จะเสี่ยงจะเลี่ยงพ้นคือศีลวัตรและความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนที่จะได้หรือที่ถูกปะทะขัดขวางคืออัตวาส 9. อุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพเมื่อมีความยึดถือมีท่าทีต่อสิ่งบุคคลหรือภาวะอันใดอันหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดคนก็สร้างภพหรือภาวะชีวิตของเขาขึ้นตามความยึดถือหรือท่าทีอย่างนั้นทั้งในด้านกระบวนพฤติกรรมทั้งหมดคือกรรมภพเริ่มแต่ระบบความคิดหรือนิสัยของความคิดออกมาและในด้านบุคลิกภาพทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่เป็นลักษณะหรือภาวะแห่งชีวิตของเขาในเวลานั้นคืออุปัตติภพเช่นกระบวนพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนอยากร่ำรวยคนชอบอำนาจคนชอบเด่นดังคนชอบสวยงามคนชอบโก้เก๋คนเกลียดสังคมเป็นต้น 10. ภพเป็นปัจจัยแก่ชาติเมื่อเกิดมีภพที่จะเข้าอยู่เข้าครอบครองเฉพาะตัวแล้วก็ปรากฏตัวตนเป็นความรู้สึกตระหนักอันชัดเจนที่เข้าอยู่ครอบครองหรือสอดสวมรับเอาภพหรือภาวะชีวิตนั้นโดยมีอาการถือหรือออกรับว่าเป็นเจ้าของภพเป็นผู้เสวยผลเป็นผู้กระทำเป็นผู้รับการกระทบกระแทก เป็นผู้ชนะผู้แพ้เป็นผู้ได้ผู้เสียเป็นต้นอยู่ในภพนั้น11ชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะเมื่อเกิดมีตัวตนเข้าอยู่ครอบครองภพหรือภาวะชีวิตนั้นแล้วการที่จะได้ประสบความเป็นไปทั้งในทางเสื่อมและทางเจริญในภพนั้นก็ย่อมต้องมีขึ้นเป็นธรรมดาทั้งนี้รวมไปถึงการที่จะเสื่อมถอยได้ลงในภพนั้นการถูกกระแทกกระเทือนและการที่จะสูญเสียหลุดหล่นออกไปจากภพนั้นด้วยโดยเฉพาะการที่ต้องถูกคุกคามห่วงกังวลเกี่ยวกับความเสื่อมสูญจากภพนั้นและการที่จะต้องคอยรักษาภพนั้นอยู่ตลอดเวลาความลดได้ถอยเสื่อมสูญเสียและการคอยถูกคุกคามเหล่านี้ล้วนนำโศกะปริเทวะเป็นต้นคือความทุกข์มาให้ได้ตลอดทุกเวลาก็คำอธิบายแสดงความสัมพันธ์เชิงขยายความหนึ่งอวิชชาไปยังสังขารเพราะไม่รู้ตามจริงๆไม่เห็นแจ้งไม่เข้าใจชัดจึงคิดปรุงแต่งเดาคิดว่าภาพไปต่างๆเหมือนคนอยู่ในความมืดเห็นแสงสะท้อนในตาสัตว์มีความเชื่อเรื่องผีอยู่แล้วจึงคิดเห็นเป็นรูปหน้าตาหรือตัวผีขึ้นมาจริงๆและเห็นเป็นอาการต่างๆเกิดความกลัวคิดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวิ่งหนีเป็นต้นหรือเหมือนคนไม่เห็นของถ่ายที่อยู่ในกำมือจึงคิดหาเหตุผลมาถ่ายเดาและถกเถียงต่างๆคนที่เชื่อว่าเทวดาชอบใจจะบันดาลอะไรอะไรให้ได้ก็คิดปรุงแต่งคำอ้อนวอนพิธีบวงสรวงสังเวยต่างๆขึ้นกระทำการเส้นไหว้อ้อนวอนต่างๆคนไม่รู้เท่าทันสภาวะของสังขารที่ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนเกิดจากการปรุงแต่งขององค์ประกอบต่างๆล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยจึงคิดเห็นเป็นของดีงามน่าเอาน่าครอบครองคิดวาดภาพไปต่างๆตั้งความมุ่งหมายคิดหาทางจะทำการต่างๆที่จะได้จะเอามาครอบครอง 2. สังขารสู่วิญญาณเมื่อมีเจตนาคือตั้งใจจงใจมุ่งหมายใจเลือกใจจะรับเอาหรือตกลงจะเกี่ยวข้องวิญญาณที่เห็นได้ยินเป็นต้นจึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่จำนงไม่จงใจไม่เอาใจใส่ใจไม่ออกไม่มุ่งออกรับถึงจะอยู่ในวิสัยที่จะรับรู้ได้วิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนกำลังคิดมุ่งหรือทำงานอะไรอย่างจดจ้องสนใจอยู่อย่างหนึ่งจิตใจไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเช่นอ่านหนังสืออย่างเพลิดเพลินจิตรับรู้เฉพาะเรื่องที่อ่านมีเสียงดังควรได้ยินก็ไม่ได้ยินยุงกัดก็ไม่รู้ตัวเป็นต้นกำลังมุ่งค้นหาของอย่างใดอย่างหนึ่งมองไม่เห็นคนหรือของอื่นที่ผ่านมาในวิสัยที่จะพึงเห็นมองของสิ่งเดียวกันคนละครั้งด้วยเจตนาคนละอย่างเห็นไปตามแง่ของเจตนานั้นเช่นมองไปที่พื้นดินว่างแห่งหนึ่งด้วยความคิดของเด็กที่จะเล่นได้รับได้ความรับรู้และความหมายอย่างหนึ่งมองไปอีกครั้งด้วยความคิดจะปลูกสร้างบ้านได้ความรับรู้และความหมายไปอีกอย่างหนึ่งมองไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความคิดของเกษตรกรได้ความรับรู้และความหมายอย่างหนึ่ง มองด้วยความคิดของอุตสาหกรณ์ได้ความรู้ได้ความรับรู้และความหมายอีกอย่างหนึ่งมองของสิ่งเดียวกันคนละครั้งด้วยความคิดนึกคนละอย่างเกิดความรับรู้คนละแง่ละด้านเมื่อนึกคิดในเรื่องที่ดีงามจิตก็รับรู้อารมณ์ที่ดีงามและรับรู้ความหมายในแง่ที่ดีงามของอารมณ์นั้นเมื่อคิดนึกในทางที่ชั่วร้ายจิตก็รับรู้อารมณ์ส่วนที่ชั่วร้ายและรับรู้ความหมายในแง่ที่ชั่วร้ายของอารมณ์นั้นโดยสอดคล้องกันเช่นในกลุ่มของหลายอย่างที่วางอยู่ใกล้กันและอยู่ในวิสัยของการเห็นครั้งเดียวทั้งหมดมีมีดกับดอกไม้อยู่ด้วยคนที่รับดอกไม้มองเข้าไปจิตอาจรับรู้เห็นแต่ดอกไม้อย่างเดียวและการรับรู้จะเกิดซ้ำอยู่ที่ดอกไม้อย่างเดียวจนไม่ได้สังเกตเห็นของอื่นที่วางอยู่ใกล้ยิ่งความสนใจชอบใจติดใจในดอกไม้มีมากเท่าใดการรับรู้ต่อดอกไม้ก็ยิ่งถี่ขึ้นและการรับรู้ต่อสิ่งของอื่นๆน้อยลงไปเท่านั้นส่วนคนที่กำลังจะใช้อาวุธมองเข้าไปจิตก็จะรับรู้แต่มีดเช่นเดียวกันและแม้ในกรณีเห็นมีดเป็นอารมณ์ด้วยกันสำหรับคนหนึ่งอาจรับรู้มีดในฐานะอาวุธสำหรับประหารผู้อื่นอีกคนหนึ่งอาจรับรู้ในแง่สิ่งที่จะใช้ประโยชน์ในครัวอีกคนหนึ่งอาจรับรู้ในฐานะเป็นชิ้นโลหะชิ้นหนึ่งสุดแต่ผู้นั้นเป็นโจรเป็นคนครัวหรือเป็นคนรับซื้อโลหะเก่าและอยู่ในภาวะแห่งความคิดนึกเจตจำนงอย่างใด 3. วิญญาณสู่นามรูปวิญญาณกับนามรูปอาศัยซึ่งกันและกันอย่างที่พระสารีบุตรกล่าวว่าไม้อ้อสองกำตั้งอยู่ได้เพราะต่างอาศัยซึ่งกันและกันฉันใดพระนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเป็นต้นฉันนั้นไม้อ้อสองกำนั้นถ้าเอาออกเสียกำหนึ่งอีกกำหนึ่งย่อมล้มถ้าดึงอีกกำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งก็ล้มฉันใดพระนามรูปดับวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับฉันนั้นโดยในนี้เมื่อวิญญาณเกิดมีนามรูปจึงเกิดมีได้และต้องเกิดมีด้วยในกรณีที่สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปพร้อมกันไปด้วยแต่พระนามรูปจะมีได้ต้องอาศัยวิญญาณในฐานะที่มันเป็นคุณสมบัติและเป็นตัวประกอบร่วมของวิญญาณจึงกล่าวว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปในที่นี้อาจแยกภาวะที่วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปได้ดังนี้หนึ่งที่ว่าจิตรับรู้ต่ออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเห็นของสิ่งหนึ่งได้ยินเสียงอย่างหนึ่งเป็นต้นนั้นแท้จริงก็คือรับรู้ต่อนามรูปในที่นี้หมายถึงรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ต่างๆนั่นเองสิ่งที่มีสำหรับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก็คือสิ่งที่มีอยู่ในความรับรู้ของเขาในขณะนั้นขณะนั้นหรือนามรูปที่ถูกวิญญาณรับรู้ในขณะนั้นๆเท่านั้นเช่นดอกกุหลาบที่มีอยู่ก็คือดอกกุหลาบที่กำลังถูกรับรู้ทางจักษุประสาทหรือทางมโนทวารในขณะนั้นนั้นเท่านั้นนอกจากนี้ดอกกุหลาบอย่างนั้นก็ไม่ได้มีอยู่ต่างหากจากบัญญัติคือคอนเซ็ปต์ในมโนทวารและไม่ได้ผิดแปลกไปจากเวทนาสัญญาและสังขารที่มีอยู่ในขณะนั้นๆเลยโดยในนี้ เมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีอยู่พร้อมนั่นเองและมีอยู่อย่างอิงอาศัยคำจึงซึ่งกันและกัน 2. นามรูปที่เนื่องอาศัยวิญญาณย่อมมีคุณภาพสอดคล้องกับวิญญาณนั้นด้วยโดยเฉพาะนามทั้งหลายก็คือคุณสมบัติของจิตนั่นเองเมื่อความคิดปรุงแต่งคือสังขารดีงามก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณซึ่งรับรู้อารมณ์ที่ดีงามและในแง่ที่ดีงามในขณะนั้นจิตใจก็ปลอดโปร่งผ่องใสไปตามอากัปกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆทางด้านร่างกายก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะในทางที่ดีงามสอดคล้องกันเมื่อคิดนึกในทางที่ชั่วก็เกิดความรับรู้อารมณ์ในส่วนและในแง่ที่ชั่วร้ายจิตใจก็มีสภาพขุ่นมัวหม่นหมองอากับกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆทางร่างกายก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะเป็นเครื่อง